دیگر نمیفهمم غم دستان خالی را در این دنیای با نفسا که شیطان حکم میراند دریقا درد انسان را که میفهمم که میدانم که میفهمم که شراره آتش آسیان گرفته دامن ما را بیا با نگاه خود بگیر از مامن ما را بیا مکتا روح ما اسیر دیگ و دد ماند مخواه این روح سرگردان همیشه سوار مرکبی از نور بیا با بیرق توحید بگیر از ما شب ما را به تیغ شعله خورشید به تیغ شعله خورشید